اس کے مالکان نے کہا ہم اسے اس شرط پہ فروخت کریں گے کہ اس فلاح ہماری ہوگی. فذکرت ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا یمنعک ذلک فانما الفلاح لمن اعتق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ تمہیں ان کی بات اپنے کام سے روکے نہیں, ولا کا مستحق وہی ہے جس نے آزاد کیا ہو. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ان عائشہ اخبرته ان بریرہ جاءت عائشہ تستعینها فی کتابتها ولم تکن قضت من کتابتها شیئا. حضرت عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتلایا کہ بریرہ ان کے پاس بدلے کتابت کی اعانت کے سلسلے میں آئی, اس وقت تک انہوں نے اپنے بدلے کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہ کیا تھا. فقالت لها عائشہ ارجعی الی اہلک فان احب ان اقضی عنک کتابتک ویکون ولاؤک لی فعلت. فذکرت ذلک بریرۃ لاہلھا فابوا. جی, حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے مالکان کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو کہ اگر وہ پسند کریں کہ تمہارا تمام بدلے کتابت میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا بھی میری ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں. جی, اللہ اکبر. بریرہ نے اپنے مالکان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. وقالوا ان شاءت ان تحتسب علیکی فلتفعل ویکون لنا ولاؤکی. تو انہوں نے اور کہنے لگے اگر وہ صرف ثواب کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو کریں, ولا تو ہماری ہی ہوگی. جی, فذکرت ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعی فاعتقی فانما الولاء لمن اعتق. جی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو اور ولا تو صرف آزاد کرنے والے کا حق ہے. مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اناس یشترین الشروط لیست فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس له وان شرط مئۃ مرۃ شرط اللہ احق واوفق. جی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں. جس کسی نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو اس شرط کا وہ مستحق نہیں, خواہ وہ سو مرتبہ شرط لگائے. اللہ کی بیان کردہ شرط زیادہ حقدار ہے پورے کیے جانے کی اور زیادہ مضبوط اور معتمد ہے. جی, دو احادیث, دو سے تین احادیث کے بعد. حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن عائشہ قالت کانت فی بریرہ ثلاث فضیات. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے مقدمے میں تین مسائل تھے. اراد اہلها ان یبیعها ویشترطوا ولاءها فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ کہ اس کے مالکان اسے فروخت کر کے اس کی ولا کی شرط اپنے لیے رکھنا چاہتے تھے. جی, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتری او اعتق, اس کو خرید کر آزاد کر دو. فإن الولاء لمن اعتق, ولا تو صرف آزاد کرنے والے کا حق ہے. جی, قالت وعتقت فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسها قالت وکان الناس يتصدقون علیها وتهدی لنا. جی, دوسری یہ کہ وہ آزاد ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا, انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا. جی, اور تیسری یہ کہ لوگ انہیں بریرہ کو صدقات دیا کرتے تھے تو وہ ہمیں ہدیہ دیا کرتی تھی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہوا علیہا صدقۃ وہو لکم ہدیۃ فقلوہ. جی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ اس کے صدقہ ہے اور تمہارے لیے وہ ہدیہ ہے، لہذا اسے کھا لو. چنانچہ ان احادیث سے یہی باتیں واضح ہوئی کہ ولا یعنی آزاد کرنے والا ہی حق ہے. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ وغیرہ کی حرمت مالدار کے لیے شے معین کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی صفت کی بنا پر ہوتی. اگر صفت بدل جائے تو حرمت باقی نہیں رہتی، جیسے یہاں ہوا کہ صدقہ کی صفت بدل گئی اور وہ محتاج کی ملکیت کہنے کے بعد پھر غیر محتاج مالدار ہاشمی کی ملکیت میں آ گئی تو ہبہ ہو گئی. اور تیسری یہ کہ انہی کے معاملے سے معلوم ہوا آزاد ہونے والی باندی کو آزاد ہونے پر اختیار دیا جائے گا شوہر کے بارے میں، اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے. جی اگلا باب دیکھیں، باب النہی عن بیع الولا وہی ولا کی خرید و فروخت اور ہبہ کرنا جو ہے منع ہے. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو فروخت کرنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا، یعنی جس نے کسی غلام یا باندی کو آزاد کیا ہو اس کی میراث کا حق جو ہے اصل وہ آزاد کرنے والے کو ہوتا ہے. جی اب معتق حق کے ولا فروخت بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے کسی کو ہبہ یا ہدیہ کر سکتا ہے. جی اگلا باب دیکھیں، آزاد شدہ غلام یا باندی کسی دوسرے کو مولا نہیں بنا سکتا. حدثنی محمد بن رافع الى آخره انه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب انه لا يحل لمسلم. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے پر اپنی دیت کی ادائیگی واجب قرار دے دی، پھر یہ بھی واجب کر لیا کسی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں. جی کیا جائز نہیں ہے؟ آگے آ رہا ہے، ایو توالا مولا رجل مسلم بغیر اذنه ثم اخبرت انه لعن فی صحیفته من فعل ذلك. جی کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنی ولا کو اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے کہ میں تو فلاں کا مولا آزاد کرتا ہوں. جی حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیفے میں جو آپ نے مختلف قبائل کو لکھ کر روانہ کی لعنت فرمائی اس شخص پر جو اس طرح کا عمل کرے. جی فحدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره عن ابی ہریرہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من تولى قوما بغیر اذن موالیه فعليه لعنة الله والملائکۃ لا يقبل منه صدف ولا عدل. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جس نے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر دوسرے کو اپنا مولا آقا بلا لیا اس پر اللہ کی اور ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے، نہ ہی اس کے فرائض قبول ہوتے ہیں نہ ہی اس کے نوافل قبول ہوتے ہیں. جی آخر والی حدیث دیکھیے، وحدثنا ابو قریب الى آخره قال خطبنا علی بن ابی طالب فقال من دام ان عندنا شیئا نقرأه الا کتاب اللہ وهذه الصحیفہ. جی حضرت علی بن ابی طالب نے ہم سے خطاب فرمائے کہا جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے علاوہ ایک صحیفہ ان کی تلوار کی نیا میں لٹکا رہتا تھا، کچھ اور بھی جسے ہم پڑھتے ہیں، تو اس نے جھوٹ کہا. وہ صحیفہ تم اور ایک ایسا صحیفہ معلقۃ فی اس کی تلوار کے نیا میں لٹکا رہتا تھا، فقد غضب فیہا اس نے جھوٹ بولا اسنان الابل و اشیاء من الجراحات. جی سنو اس صحیفے میں تو اونٹوں کی عمروں کا بیان لکھا ہوا ہے کہ یعنی کس عمر کے اونٹ پر کتنی زکات واجب ہوتی ہے، اور زخمیوں کی دیت کا بیان لکھا ہوا ہے کہ کون سے زخم پر کتنی دیت واجب ہوتی ہے، وفيها قال النبي المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا جبل عیر اور جبل ثور کے درمیان کا حصہ مدینے کا حرم ہے، لہذا جس نے کوئی نئی بات اس میں پیدا کی یہ کسی بدعتی کو ٹکانا دیا تو اس پر اللہ ملائکہ تمام لوگوں کی لعنت ہو. اور پھر فرمایا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. جی اللہ تعالی قیامت کے روز نہ اس کے فرائض قبول کریں گے نہ اس کے نوافل قبول کریں گے. جی اور یہ کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے، جو ان میں سے ادنا مسلمان بھی یہ لے سکتا ہے کر سکتا ہے. کیا ومن ادعى الى غير ابيه امنتم الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. اور جس نے اپنے آپ کو حقیقی باپ کے علاوہ یا آزاد کردہ غلام نے اپنے آپ کو آزاد کرنے والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو مولا بنا کر اس کی طرف منسوب کیا تو اس پر اللہ کی ملائکہ کی سب لوگوں کی لعنت ہو. روز قیامت اللہ اس کے نہ فرائض قبول فرمائیں گے نہ اس کے نوافل قبول فرمائیں گے. جی اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حرم مدینہ میں بدعت کرنا یا دین سے ہٹ کر کوئی نئی دین کالنا بدترین جرم اور گناہ کبیرہ ہے. اس طرح غیر باپ کی طرف منسوب کرنا بھی حرام ہے. حضرت علی کا یہ صحیفہ صادقہ کہلاتا تھا، اس میں بعض اہم احکامات لکھے ہوئے تھے. روافض نے اس کے بارے میں مشکوک کر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں بتائی تھی جو دوسروں کو نہیں بتائی، اور اس میں خلافت علی کا بھی مسئلہ وغیرہ وغیرہ. تو خود حضرت علی کے قول سے روافض کے اس قول کا رد ہو گیا. جی باب فضل العتق آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن ابي هريره قال من اعتق رقبه مؤمنا اعتق الله بكل ارب منها اربابا منه من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن گردن کو یعنی مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض اس کے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے. جی دوسری حدیث میں فرمایا من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضو من اعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عضو کے اس کو آگ سے آزاد یہاں تک کہ شرمگاہ کو شرمگاہ کے عوض اللہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے. جی اخیر والی حدیث حدثنا حمیدۃ بن مسعدہ الى آخره قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ اللہ بكل عضو منه عضو منه من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ رسول شاہ فرمایا جس مسلمان نے بھی کسی مسلمان کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عضو اس کے ہر عضو کو آج سے خلاصی عطا فرمائیں گے. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من ابي هريره فذكرته لعلي بن فاعتق عبدا له قد اعطى به بجرف. جی فرماتے ہیں کہ زین العابدین کے پاس آئے یہ اسے تذکرہ کہ تم اپنے غلام کو جس کے عوض انہوں نے ابن جعفر کو 10,000 دراہم یہ دینار دیے تھے آزاد کر دیا. اتباع حدیث نبوی کی ایسی مثالیں اقوام عالم میں نہیں ملیں گی. جی باب بیان فضل العتق الوالدی والد کو آزاد کرنے کی فضیلت کے بیان میں. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد والد والدا الا ان یجده مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اپنے باپ کو مملوک غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے. یعنی جس زمانے میں غلام باندھی کا رواج تھا تو ایسا عام طور پر پیش آتا تھا کہ باپ دشمن کی قید میں جا کے غلام ہو گیا اور پھر فروخت ہوتے ہوتے کسی وقت بیٹے کے ہاتھوں ہی خریدا گیا یا غلام بن گیا تو بیٹا اسے خرید لے، تو جب اس نے خرید لیا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی ذی رحم محرم کے مالک بن جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. جی آگے کتاب البیوع شروع ہو رہی ہے، کیا کتاب البیوع یہ آپ لوگوں کے نصاب میں ہے یا نہیں؟ چلیں آج سبق یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، کل سے آپ اپنا مکمل نصاب بتائیں گے، کون کون سی ہم نے ابواب پڑھنے ہیں، کہاں سے پڑھنے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں. تو آج سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھتے آئیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.